یہ تین اعمال جو ہیں تو ایک ہے بدگمانی، ایک ہے غیبت، اور ایک ہے طنز تفنی، اور جسے عام طور پر پشتو پہ غور کہتے ہیں. یہ تین باتیں ہیں کہ ان سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کہ میں اپنے دل میں کسی آدمی کے بارے میں کوئی خراب رائے قائم کر لوں. اور بدگمانی کے بارے میں اجتنبوا بن الظن، بدگمانی سے بچو. اور فإن بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی یا بعض گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے. تو اب کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، شیطان جو ہے تو یہ ایسا ظالم ہے کہ یہ ظالم شیطان جو ہے یہ ایک آدمی کے دل میں دوسرے آدمی کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. اور اگلا آدمی اگر دیندار سمجھدار نہ ہو تو بغیر سوچے سمجھے اس بدگمانی کو مان لیتا ہے، اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا رویہ اس آدمی کے ساتھ شک و شبہ والا، بدگمانی والا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں بدگمانی میں جو شک و شبہ کا اور ان کا رویہ شروع ہو گیا، مذہب سے اب خرابی آ رہی ہے، معاشرہ خراب ہو رہا. بدگمانی جو ہے تو اس کے بارے میں ثبوت کی ضرورت ہے، اور ثبوت کے بغیر بدگمانی دل میں قائم کرنا یہ گناہ ہے. ایک آدمی مفت کا گناہ اپنے دل میں کما رہا ہے. عام طور پر یہ رواج ہے معاشرے میں کہ بیٹھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، اور پھر دل میں بدگمانی لے کر چلتے ہیں ہم، اور اس کے نتیجے میں گھر خراب ہیں، معاشرے خراب ہیں، دفتر خراب ہیں، قوموں قبیلوں کے تعلقات خراب ہیں. اے خاندان میں بھائیوں کے درمیان، ماں باپ بیٹے بہو ان کے درمیان جو ہے تو یہ حالات خراب ہوئے ہیں، اور اس کی محض بنیاد جو ہے بدگمانی. نیک گمان جو ہے اس کے لیے کوئی ثبوت، کسی کے ثبوت کی ضرورت نہیں. بدگمانی ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اور گناہ ہے، اور نیک گمان اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور مفت کا ثواب ہے. تو اس لیے گھروں میں، معاشرے میں، آپس میں، برادریوں میں، تعلقات میں شیطان کی کوشش بدگمانی قائم کرنے کی ہوتی ہے، اور سمجھدار آدمی جو ہیں وہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. شیطان کی چالیں، دو مثالیں میں آپ کو سناؤں بڑی عجیب. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ مہینے کی تنخواہ میں نے لی، اور وہ اس میں سے 500 روپے نکالے. اس زمانے میں 500 روپے کی بڑی قیمت تھی، اور کوئی 1000 روپے شاید تو وہ ہوتا تھا، سونا تولا ہوتا تھا، 500 گوائے نصب تولا ہوگی، آج کل 30,000 روپے ہوگی. تو اللہ کی شان کہ وہ میں نے پیسے نکالے اور گھر پر آیا، کچھ وقت گھر میں رہا، اور پھر سودا لینے کا ارادہ ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 روپے تو ہیں، 500 روپے نہیں، کیا کریں؟ پریشانی ہوئی، ڈھونڈا ادھر، اور گھر والوں نے کہا کہ سرونٹ کوارٹر والی عورت اس نے چرائے ہیں. میں نے کہا اب اس کے بارے میں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ہم کس بنیاد پر کہیں گے کہ اس نے چرائے ہیں؟ اور خامخواہ دل رنج، اس کا دل رنج ہوگا، اور فساد جھگڑا کھڑا ہوگا، اور ترقی آئے گی، اور ناگواری پیدا ہوگی، تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا دفعہ کرے، میں ڈیوٹی پر چلا گیا، اور ڈیوٹی پر جانے کے بعد وہاں خیال آیا کہ 10 روپے جیب میں پڑے ہوئے ہیں. تو 10 روپے اس زمانے میں 10 روپے، 2 روپے کے آلو، 2 روپے کے ٹماٹر، 2 روپے کا پیاز ہو کر جو ہے تو چار روپے پھر بھی بچتے تھے. میں نے کہا چلے ایسے ایک وقت کے لیے تو یہ سبزی وغیرہ کا بندوبست کر دیتا ہوں, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہو. دکان پر جب میں گیا تو اس زمانے میں 10 روپے کا نوٹ بڑا تھا اور 500 کا چھوٹا تھا, تو 500 کا نوٹ 10 کے نوٹ کے اندر پڑا ہوا. تو 10 روپے جو میں نے وہ آلو پہ پیاز ٹماٹر کے پیسے دینے کے لیے میں نے کھولا نوٹ کو, 10 کے نوٹ کو کھولا, اندر 500 کا پڑا ہوا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم بدگمانی کر کے اور سروٹ کوارٹر والوں کے وہ جو ہے تو بات پروس اور پوچھ کے شروع کرتے, ان کا دل خراب ہوتا اور دکھ ہوتا, ان کو جھگڑا کھڑا ہوتا, دل خراب ہوتا ایک دوسرے کے خلاف اور پریشانی ہوتی. اگر صبر کر لیا کہ اللہ پاک اور مالک اور کہیں سے دے دے گا, تھوڑی دیر صبر کیا اللہ پاک نے مسئلے کو آسان کر دیا اور یہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے. ایک بار اس طرح ہوا کہ میں کوئی سودا لے کر آیا اور پیسے جیب میں ڈال دیے, اتنے میں آدمی آیا اس نے کہا کہ پیسے چاہیے 100 روپے چاہیے, تو 100 روپے اس کو دینے کے لیے میں جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے کہاں ہیں جیب میں, نہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوشش کر کے نہیں ملے. سامنے ایک بہت معزز ڈاکٹر صاحب مہمان آیا ہوا تھا, بہت نیک آدمی تھا, اب یہاں جو ہے تو پیسے یا اس کے لیے پہلے لیے اور تو کوئی ضرورت نہیں آئی. خیر وہ آدمی معزز آدمی تھا, اور تب میرے دل میں یہ خیال آیا, لیکن ویسے میں نے کہا شیطان اب اس طرف ہمیں گھسیٹنا ہے, یہ خیال قائم کرو. یہ آدمی چلا گیا. رات کو سر گرمیاں تھی تو جرسی اتار کر میں سونے کے لیے جرسی جب اتارنے لگا تو دیکھا کہ وہ پیسے جیب میں نہیں گئے تھے, وہ جرسی کے اور قمیض کے درمیان پڑے ہوئے تھے, اٹکے ہوئے تھے, اس وقت نکلے گئے. تو اگر بدگمانی قائم کر کے دل میں اور کوئی سوچتے تو کتنا بڑا نقصان تھا. تو اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان جو ہے یہ انسان کو بدگمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور خاص طور سے گھروں میں بدگمانیاں, یعنی ساس بہو کی بدگمانیاں, یہ تو عام بات ہے. اور ایسا ہماری بدقسمتی ہے کہ ساس نے یہ پورا گمان کیا ہوا ہوتا ہے کہ بس خرابی جو ہوئی ہے تو ہوئی, بہو کے ہاتھ میں, اور اس پر دوسری رائے قائم کرنے کو اتیاد نہیں ہے. اور یہ خام خا کی جو ہے تو رائے قائم کر کے, اور پھر ایسے بیوقوفی کے حالات ہیں کہ جب ساس رائے قائم کر لیتی ہے, بیٹے کو بھی اپنا منوا بنا لیتی ہے, وہ بھی ساتھی کا بن جاتا ہے, خامد چندار کو بھی اپنا منوا بنا لیتی ہے, تین مل کر پارٹی بن جاتے ہیں, اور ایک عورت کے خلاف جو باہر سے آئی ہوئی اس کے خلاف پارٹی بن جاتے ہیں, اور پارٹی بن کر اس کی زندگی کو جو ہے تو تباہ کرنے کے حالات پیدا کر دیتے ہیں. یہ ساری بات کہاں سے ہوئی؟ یہ ساری بات بدگمانی سے. اس لیے بدگمانی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور بدگمانیوں میں مبتلا نہ ہوں جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو. کوئی نقصان ہوا ہے تو خفیہ طور سے اس کے بارے میں تحقیقات کر کے اپنے نقصان کا علاج کریں, نقصان کا مداوع کریں, نقصان کے لیے کوئی حل نکالیں کہ تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, آپ کا نقصان جو بھی پورا ہو جائے. لیکن اس سے بدگمانی پیدا کر کے, بدگمانی کے حالات کر کے, بدگمانی کے بیان دے کر معاشرے میں جو ہے تو گڑبڑ پیدا کرنا, خرابی پیدا کرنا, اس کے آدمی کا تن کوشش نہ کرے. اللہ پاک توفیق دے کہ اس میں ان کو نیک گمان, اگر آپ نیک گمان کریں گے, اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے, دعا مانگیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے نقصان کا فوری یا بعد میں اس کے پورا ہونے کا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی سبیل اور صورت نکالے گا. اس سلسلے میں ایک بات بدگمانی کی, اور دوسری بات غیبت ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اس بات کو سنیں تو سننے کے بعد اس کو برا لگے, اس کو غیبت کہتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ بات کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, اگر وہ واقعی اس میں ہے تو پھر بھی غیبت کا تعلق ہمیں ہاں نہ واقعی اس کے اندر وہ بات اس کے اندر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تب تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں پھر تو یہ بہتان ہے، یہ تو تہمت باندھنی ہو گئی، یہ تو تہمت ہے، اس کے اندر جو بات ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ غیبت ہے۔ اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا غیبت کے بارے میں، تو ایک پروفیسر صاحب نے جو ہے تو ان کو خط لکھا کہ آپ کا غیبت کے بارے میں مضمون آیا، اتنی سخت باتیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں اور کوئی دل خوش کرنے کے لیے مجلس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں، لوگوں کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، بڑا لطف ہوتا ہے ان میں، اس کو آپ بند کر کے آپ ہماری مجالس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری تفریح کا سامان ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میں تو نہیں سمجھتا ہوں کس طرح کی سختی شریعت میں ہو کہ اتنی معمولی باتیں اور ان کو جو ہے تو اس پر اتنی سختی کر دی جائے کہ وہ بردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو میں ہی نہیں سمجھتا کہ یہ بات بری ہے، یہ خط لکھ کر ان کو بھیج دی۔ تو انہوں نے آگے سے جواب لکھا کہ ماشاءاللہ آپ نے بات کہی کہ آپ کی مجلس جمتی ہے، اس میں باتیں ہوتی ہیں، بڑا لطف آتا ہے اور تفریح کا سامان ہوتا ہے، تو اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ اتنی سختی شریعت نہیں کرتی ہوگی، اور آپ نے اپنی طرف سے آپ نے ایسی باتیں کہہ دیں، شریعت تو اتنی سخت نہیں ہے کہ ہماری ساری چیزوں کو موقوف کرنا چاہے، تو اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مجلس جمی ہوئی ہے اور آپ کے بارے میں یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، تو جب آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو کیا آپ کو یہ پسند آئیں گی، یا آپ ان کو برا سمجھیں گے، اور برا سمجھ کر جو ہے تو آپ ان کو رد کریں گے اور ان کو ناپسند کریں گے، اور ان سے آپ کو خوف تو ہوگی اور تکلیف ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس پر آدمی سوچتا ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی خوشی کے لیے، اپنے مزے کے لیے دوسروں کی تکلیف کو نہیں سوچ رہے ہیں، تو ایک طرف جس سے آپ لطف اٹھا رہے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، اسی سے تو دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے کے لیے یہ مزے کا سامان پیدا کرنا، یہ کہاں کی سمجھداری، کہاں کی عقل، کہاں کی خلافت ہے؟ تو اس سے آدمی کو احساس اس بات کا ہوتا ہے، اور کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اعمال میں کیا اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ کتنے نمازیں ضائع ہوں گے، کتنا جی بدلا تھا، وہ تو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بڑے گناہ کے طور پہ وہ کہا گیا، اور کہا گیا کہ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت تم دانتوں سے نوچ کر کھا رہے ہو، ہاں جی فکر ہے تم، اس سے تمہیں گھن آتی ہے، تمہیں نفرت ہوتی ہے اس بات سے، تو گویا اتنا نفرت والا کام تم کر رہے ہو کہ غیبت کر رہے ہوتے ہو۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس غیبت کی کوئی ضرورت سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، ہاں جی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، میں مجلس کو گرم کرنے کے لیے، مجلس ہرائی کے لیے، اپنی طبیعت کو جد دست کرنے کے لیے اس کو کیا کرایا جاتا ہے، اور وہ اس کو کرتے ہیں، ورنہ ضرورت اس کی بالکل نہیں ہوتی ہے، اور وہ باتیں جو ضروری ہوں اور جس کے بغیر زندگی نہ گزر سکتی ہو، تو شریعت تو بہت جامع اور کامل شے ہے، اس نے ان کا حل بتایا ہوا ہے کہ ایک آدمی محلے میں چور ہے اور دوسرے آدمی کو خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ اس کی چوری کا شکار ہو جائے گا، ابھی آدمی اس کو جو بتا رہا ہے کہ آدمی چور ہے اسے اپنے آپ کو بیدار رکھنا، یہ حبت میں نہیں شرط مارکی ہے شریعت میں، کیونکہ ضروری بات تھی، اس کے بغیر زندگی کا خارج ہو رہا تھا، ہاں جی تو اس لیے اس کو شریعت نے حبت میں نہیں شمار کیا، اگلے آدمی کو آگاہ کر رہا ہے تاکہ اپنے خطرات سے، اس کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہاں جی اور اس لیے شریعت کا تو یہ کمال ہے کہ جہاں انسان کا انسان کی بشری ضرورت ہو، جہاں اس کی معاشرتی ضرورت ہو، اس کو جس کام کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے تو شریعت اس کے لیے راستہ کھولتی ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن غیبت تو وہ عمل ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کا بیٹھتے ہیں ایک محلے کی عورت آئی دوسرے محلے کی بیٹھی آپس میں، اس محلے کے سارے لوگوں پر تھوڑی دیر میں تبصرہ ہو جاتا ہے، اور تبصرہ کر کے تھوڑی دیر میں یہ سارے حالات کو خراب کر لیتے ہیں۔ اسلام اخبار میں ایک مضمون آیا کہ ایک آدمی بہت نیک تھے، بیوی بہت نیک تھی، پانچ نمازیں پوری کرنا، پردے کا اہتمام، نیک اعمال میں لگنا، اور ان پر کسی نے جادو کیا، موکلات چھوڑے ان پر، تو موکلات آئے اور پہلے تو کئی دن گھر کا منڈاتے رہے, گھس نہیں سکے. ایک دن جو ہے تو ساون نظر داخل ہوا, دروازہ کھلا رہ گیا, اندر گھر نظر آ رہا تھا. یہ بے پردگی کے سامان جو ہوا اس میں سے ان کو جگہ رستہ مل گیا, گھس گئے اندر. جب گھس گئے تو رات کو لیٹنے لگے, مرد کے پاس گئے, وہ کرسی پڑ کر سویا تھا, بجلی کا جھٹکا لگا اور باہر پھینکا ان کو, وہ مغلوں کو باہر پھینکا, جادو کے مغلوں کو. عورت کے پاس گئے, وہ نئے کا مال کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سوئی ہوئی تھی, اس سے جھٹکا لگا ان کو باہر پھینکے گئے. دو تین دن یہ موقع لگے رہے, ان پر غالب نہ آ سکے. اور ایک دن جو ہے تو خاون گیا ڈیوٹی پر گیا, گھر والی جو ہے تو وہ گھر پر تھی, اتنے میں ایک مہمان آ گئی. مہمان ایسی آئی کہ پردے کے بغیر گھر میں داخل ہوئی, اور گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے جو ہے تو غیبت کا غیبت شروع کی. دونوں غیبت میں لگی رہیں, یہاں تک نماز کا وقت بھی دیر ہوا, جو اس نے اس میں نئے کا مال ذکر اذکار کرتی وہ چھوٹ گئے. اور یہاں تک کہ اس کی اس عورت کی بے پردہ عورت کی نگرانی میں یہ مغل گھسو گھس گئے اور اس عورت پر اثر ڈال دیا. مغل اپنا کام کر کے چلے گئے, خاوند آیا, یوں گھر پر پہنچا, تھوڑی سی اس نے بات کی, گھر والی نے آگے سے اس کو سخت جواب دیے. آپس میں لڑائی ہوئی, اور لڑائی ہونے کے بعد جو ہے تو اب شام کا کھانا وہ بھی کھاؤں تو گھر والی نہیں دے رہی ہے. اس نے دیکھا کوئی پکا ہوا, اٹھا اسے خود ہی ڈالا, گرم کیا, کھانا کھایا, اور ایک کا منہ ادھر مڑا ہوا, دوسرے کا منہ ادھر مڑا ہوا, باتیں آپس میں نہیں کر رہے. گھر میں تلخی ہو گئی. کس وجہ سے ہو گئی؟ بے پردہ عورت اندر آئی, اس سے راستہ کھلا مغلوں کے لیے, غیبت کا عمل ہوا جس سے رحمت کی ختم ہوئی, ذکر اذکار جو کرتے تھے چھوٹے, جس سے کہ وہ اکلاط کو اثر ڈالنے کا پورا موقع مل گیا. ہاں, یہاں تک سارے گھر والوں کو پریشان کر دیا. اسی رات گزری, صبح جو ہے تو خاون نے نماز پڑھی, دعا مانگی, اور اللہ کا حضور گڑگڑایا, گھر پر آیا, گھر والی سے کہا کہ کل کا دن ہمارا سخت گزر گیا, اس پر استغفار کرو, آج کے بارے میں ہمت کرو کہ کوئی اعمال چھوٹے نہیں, اور ساسب میں لگو. دوسرا دن جو پورا اعمال میں گزارا, شام کو پھر گھر کے وہی خوشگوار حالات ہو گئے تھے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک. تو یہ اثرات ہوتے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدگمانی اور ریبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو ہے تو اس میں تاکہ ہمارے زندگی میں برکت ہو, گھروں میں برکت ہو, کاموں میں برکت ہو, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا نزول ہو. نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, ذکر بھی کر لیتے ہیں, نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں, تلاوت بھی کر لیتے ہیں, لیکن زبان کو, دل کو بدگمانی سے اور زبان کو غیبت کی گندگی سے روکتے نہیں, پاک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذو القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا, وانت تجعل له سهلا اذا شئت. یا اللہ ہمارے پورے امت کے سگرے کے برے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ امت کے فراہم سیدھے میں گرے ہوئے دشمنوں کے درجے میں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما, بالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمن کے درجے کرنا آسان فرما. عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما, کتلیکوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے محنت کوشش کر رہے ہیں, تسیم و تعلیم کے رسل کر رہے ہوں, یا درس و تدریس کے رسل کر رہے ہوں, یا دعوت تبلیغ کے رسل کر رہے ہوں, یا بیت و تلقین کے رسل کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کا اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. ہماری مجالس میں آنے والے حضرات, سلطان بیت حضرات, احمد المسلمین, سب کے مال جان اولاد, کاروبار, ملازمت, ہر چیز میں برکت ڈال. یا لو کوئی تنگ دست و تنگ دستی کو دور مارتا, پریشان حال ہو, پریشانی کو دور مارتا, مشکلات میں گرے ہوا عافیت فرما. ساتھی بے روزگار یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما، کوئی بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما، یا اللہ سب کے مرادوں کو دور بہتر طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کے مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے مشکل کاموں کو تجھے آسان فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علی.